posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 17 w programie Trzecim Polskiego Radia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Popołudniowe wydanie. Zapraszamy do Trójki. Jest piątek, 8 dzień maja. Przed nami serwis, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Jeszcze dziś może wpłynąć do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o wyborach korespondencyjnych. Rok i 10 miesięcy więzienia to wyrok w sprawie śmierci ukraińskiego pracownika porzuconego w lesie. W związku z epidemią koronawirusa liczba honorowych dawców krwi gwałtownie spadła. Jeszcze dziś wieczorem może wpłynąć do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o wyborach korespondencyjnych. Wczoraj, zgodnie z ustaleniami liderów PiS i Porozumienia, Sejm odrzucił weto Senatu i tym samym uchwalił ustawę, która przewiduje, że tegoroczne wybory prezydenckie odbędą się wyłącznie w formie korespondencyjnej. Nad przygotowaniem projektu nowelizacji wspomnianej ustawy pracuje zespół ekspertów, mówi wiceszef klubu PiS Marek Suski. Jest powołany zespół ekspertów, który pracuje i jest przynajmniej wstępna deklaracja, że dzisiaj te prace zostaną zakończone, więc jeszcze dziś wieczorem może do Sejmu projekt wpłynąć. No ale oczywiście może zostać rozpatrzony dopiero po 10, no bo teoretycznie do 10 jeszcze wciąż obowiązuje stary termin wyborów. Z kolei przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski mówił dziś, że projekt zostanie zaprezentowany po publikacji sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącego wyborów prezydenckich. Ma to nastąpić w przyszłym tygodniu. Do przedsiębiorców trafiło już z tarczy antykryzysowej ponad 6 miliardów 200 milionów złotych, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Dzięki tarczom wzrost bezrobocia do 5,7% w kwietniu był na takim poziomie, jaki przewidywał rząd, zaznacza minister. Dodaje, że rynkowi pracy powinno pomóc w najbliższym czasie coraz intensywniejsze odmrażanie gospodarki i ożywienie prac sezonowych. Obserwacja centralnej bazy ofert pracy pokazuje, że po zakończonym miesiącu kwietniu mieliśmy 68 tysięcy ofert pracy. Właśnie wchodzimy w etap też prac sezonowych, ale zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna. Minister Maląg zwraca uwagę na badania Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego, a wynika z nich, że skłonność pracodawców do zwalniania pracowników była pod koniec kwietnia niższa niż jeszcze w marcu. Rok i 10 miesięcy więzienia to kara dla kobiety, która porzuciła w lesie ciało pracownika z Ukrainy. Sąd rejonowy w Nowym Tomyśl orzekł, że Grażyna F. jest winna nieudzielenia pomocy i nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny. W czerwcu ubiegłego roku Grażyna F. na czarno zatrudniła 36-letniego Ukraińca Wasyla Czorneja. Mężczyzna miał przepracować w firmie kobiety zaledwie kilka dni. Jednego z nich Ukrainiec źle się poczuł, stracił przytomność, po czym zmarł. Szefowa Wasyla wywiozła jego ciało do lasu i tam zostawiła. Według oskarżenia Grażyna F. mogła pomóc mężczyźnie, ale tego nie zrobiła. Za to groziło jej 5 lat więzienia. Sąd uznał winę oskarżonej i wymierzył jej karę roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Kobieta przez najbliższe 8 lat nie będzie mogła także zatrudniać pracowników. Grażyna F. nie spędzi jednak w więzieniu wyznaczonej kary. W jej poczet sąd wliczył już okres, który kobieta spędziła w areszcie, czyli czas między czerwcem ubiegłego a kwietniem tego roku. Z tego wynika, że Grażyna F. za kratkami spędzi rok. Dziś wyrok usłyszał także drugi oskarżony, Serhii H. To właśnie on załatwił pracę swojemu koledze Wasylowi Czornejowi. Po jego śmierci Serhii H. miał pomóc Grażynie F. w wywiezieniu zwłok. Oskarżona powiedziała, że pracownik sam namawiał kobietę, by pozbyć się ciała. Sąd nałożył dziś na Serhii H 400 stawek grzywny po 20 zł jedna. Wyrok nie jest prawomocny. Kacper Wit, Radio Poznań. Krew pilnie potrzebna, brakuje jej w całej Polsce. W związku z epidemią koronawirusa liczba honorowych krwiodawców gwałtownie spadła, a krew jest teraz szczególnie potrzebna, bo jak mówi dyrektor Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek, powoli wracają operacje planowe. Zwracamy się do wszystkich tych osób, które mogą ofiarować krew i uratować życie drugiego człowieka. W sposób szczególny zachęcamy te osoby, które dotychczas nie miały możliwości czynnego zaangażowania się w tej walce z epidemią, aby zgłaszały się do centrów, bo ta krew jest w sposób szczególny bardzo potrzebna. Krew może oddać jedynie osoba nieposiadająca żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, dlatego centra krwiodawstwa zwracają uwagę, by bacznie obserwować swój stan zdrowia, zanim przyjdziemy oddać krew. To był serwis Trójki. Czas na sport i Tomasz Gorazdowski. Tym razem w sprawach piłki okazaliśmy się lepsi od Włochów, ale nie ma się za bardzo z czego cieszyć. U nich badania mające otworzyć drogę do gry w lidze ujawniły 4 przypadki koronawirusa w Serie A. U nas wszyscy zawodnicy i członkowie sztabów szkoleniowych zgłoszeni przez kluby ekstraklasy przeszli pomyślnie testy na obecność wirusa. Wszystkie kluby dostały już zgodę na podjęcie treningów i wróciły do zajęć. Pierwszy mecz po lockaucie odbędzie się 29 maja, to już wiemy. Zmierzą się Śląsk-Wrocław z Rakowem Częstochowa, a następnego dnia zagra m.in. Lech z Legią. Dalej o sprawach piłkarskich. Zawodnik Borussii Dortmund Mario Götze będzie musiał zapewne opuścić klub po zakończeniu sezonu, donosi niemiecki portal Sport1.de. Mistrzowi świata z 2014 roku kończy się kontrakt, a BVB nie chce go przedłużyć, więc wygląda na to, że 27-letni zawodnik odejdzie za darmo, choć oficjalnie w klubie jeszcze niczego nie potwierdzają. Do potencjalnych zmian w przepisach piłkarskich spowodowanych wirusem różni ludzie różnie podchodzą, ale klamka zapadła. W meczach piłkarskich tymczasowo dozwolone będzie przeprowadzanie 5 zmian zamiast 3, poinformowała FIFA. Zgodę wydała Międzynarodowa Rada Futbolu, która nadzoruje przepisy gry w piłkę nożną. To naprawdę nie są żarty. Obaj zaczęli treningi raczej dla zabawy, by bawić się w boks podczas gali charytatywnych, a wygląda na to, że mogą po raz trzeci spotkać się w ringu. Mike Tyson i Evander Holyfield, ale by było, 53-letnia bestia i 57-letni mistrz Evander Holyfield. Nie wiem, czy taką walkę można stoczyć nie na poważnie, aby się działo. Przypomnijmy, tak było kiedyś, to był 9 listopada 1996 roku. Ladies and gentlemen, we welcome you to the MGM Grand Garden here at the City of Entertainment, the MGM Grand in Las Vegas, Nevada. A po 11 rundzie było już tylko tak. Referee in charge, Mitch Halpern, stops the contest. He's the winner by way of technical knockout in a stunning upset, the new WBA heavyweight champion of the world, Evander, the real deal, Holyfield. Wygrał Holyfield. Ze sportem wracamy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór co prawda dość pochmurny, ale bez opadów, na termometrach od 14 do 20 stopni. Jeżeli chodzi o noc, to ta będzie chłodna, temperatura minimalna od 4 do 8 stopni, lokalnie nad morzem do 10, w rejonach podgórskich od 1 do 3 stopni. Sobota pochmurna i deszczowa na północy i północnym zachodzie kraju, przelotnie popada także na terenach podgórskich oraz w górach. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy i w dolinach karpackich do 22 na południowym zachodzie, nad morzem lokalnie 14-15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Gdybym miało serce, Daria Zawiałow. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne obniżki cenowe. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, dysk SSD za 2799. Taniej o 700 zł. Odkurzacz pionowy Dyson V8 za 1199. Taniej o 400 zł. Rabaty nawet do 50% i dodatkowo 0 raty aż do 50 rat. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media.

How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? 15 minut po godzinie 17. Pewnie wiele osób już o nich marzy, no bo sytuacja obiektywnie jest stresogenna, do tego pogoda zachęca. No właśnie, pytanie tylko, czy będą w ogóle możliwe. O wakacjach teraz porozmawiamy. Z nami prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Robert Andrzejczyk. Dzień dobry, prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jakieś decyzje trzeba podejmować, chociażby wymyślając plany B. Branża szykuje się do sezonu? Jak najbardziej, branża jest gotowa nawet, można powiedzieć, do sezonu. Obawy o te wakacje są oczywiście zasadne. Jak one będą wyglądały? No w tej chwili ciężko jeszcze tak do końca stwierdzić, jak dokładnie będą wyglądały wakacje, ale najważniejsze jest to, że po pierwsze branża jest gotowa do sezonu, a po drugie wśród Polaków jest chęć wypoczywania i wyjazdu. Jak się okazuje, nie tylko wśród Polaków. Dziś Rzeczpospolita pisze, że do przyjazdu do Polski zachęca wiceminister gospodarki Niemiec, odpowiedzialny za turystykę, pan Thomas Barejsa, który mówi do swoich rodaków, aby właśnie wybierali na te wakacje Polskę. Jak przekonuje, to kraj bezpieczny, z ustabilizowaną sytuacją, jeżeli chodzi o epidemię. Także no, dość tani na niemiecki portfel. Być może nie będzie tak źle, jak pokazują niektóre badania mówiące o bardzo wysokich stratach, jeżeli chodzi o branżę turystyczną. Na pewno będzie to dosyć ciężki rok dla branży turystycznej, chociażby ze względu na ostatnie miesiące, gdy wszystkie obiekty, atrakcje turystyczne były zamknięte, ale jeżeli chodzi o wakacje, to my jesteśmy nastawieni optymistycznie i najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki i on obowiązuje praktycznie we wszystkich krajach europejskich, że na początku odrodzi się turystyka krajowa, później turystyka przyjazdowa z krajów ościennych, tak jak pan redaktor wspomniał, tutaj Niemcy. My liczymy również na naszych południowych sąsiadów i bardzo się cieszymy akurat, że ze strony Niemiec płyną takie sygnały, bo my jesteśmy oczywiście też w te rozmowy zaangażowani. Turyści niemieccy są dla nas bardzo ważni, bo to w ogóle jest kraj, z którego przyjeżdża najwięcej turystów zagranicznych do Polski i niektóre regiony Polski, tak jak na przykład województwo zachodniopomorskie, bardzo dużo tych turystów niemieckich goszczą. A w następnym etapie po turystyce krajowej, po turystyce przyjazdowej z krajów ościennych będzie turystyka w ramach innych krajów europejskich, czyli cała już Europa, no a w dalszej kolejności dopiero turystyka międzykontynentalna. Czy państwo przygotowują się jakoś na tę ewentualność i przyjęcie turystów zagranicznych, chociażby ze wspomnianych Niemiec? No bo do tych ludzi trzeba dotrzeć. Nie wszyscy pewnie słyszeli wypowiedź pana wiceministra gospodarki tego kraju. Być może jakaś akcja promocyjna przydałaby się przed sezonem. Oczywiście, że tak. My mamy swój własny ośrodek w Berlinie, który będzie takie akcje prowadził. W tej chwili czekamy też na decyzję władz, żeby już mieć jasność, od kiedy granice będą otwarte i dla nas to jest kluczowe. Ale przygotowujemy się także pod kątem bezpieczeństwa, ponieważ zarówno dla turystów krajowych, jak i turystów zagranicznych w obecnym czasie bardzo ważne jest bezpieczeństwo, przede wszystkim sanitarne. Gdy przepytaliśmy pod koniec kwietnia Polaków, zrobiliśmy sondaż na reprezentatywnej próbie, co dla nich jest ważne przy planowaniu wyjazdów, no to na pierwszym miejscu Polacy wskazywali wprowadzanie przez obiekt noclegowy podwyższonych standardów higienicznych. Dlatego też w Polskiej Organizacji Turystycznej podjęliśmy pracę nad certyfikacją obiektów noclegowych i ta certyfikacja będzie wprowadzona już od przyszłego tygodnia i ta certyfikacja też, co ważne, będzie bardzo, bardzo ważnym narzędziem promocyjnym również dla turystów zagranicznych, bo turyści chcą po prostu mieć pewność, że w danym miejscu mają się czuć, że mogą się czuć bezpiecznie. Panie prezesie, jak to będzie wyglądało w praktyce? Kto będzie wydawał te certyfikaty? Kto będzie sprawdzał, że w danym hotelu pod względem epidemicznym jest po prostu bezpiecznie? Te certyfikaty będzie wydawała Polska Organizacja Turystyczna, czyli jednostka rządowa powołana do promocji turystyki. Kto będzie sprawdzał te miejsca? Te miejsca będą sprawdzali zarówno pracownicy Polskiej Organizacji Turystycznej, jak i lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych. W każdym województwie mamy regionalną organizację turystyczną i w miejscach, które w gminach, w miastach, które są bardzo, bardzo popularne turystycznie, mamy również lokalne organizacje turystyczne. Także te podmioty będą sprawdzały losowo oczywiście, czy te zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego są przestrzegane. I jeszcze krótko dopytam, bo planując wakacje zwracamy na to uwagę, być może nawet i w pierwszej kolejności, czyli ceny. Czy w te wakacje będzie drożej, taniej, nic się nie zmieni? W tej chwili ceny są podobne do tych, jakie były w poprzednich latach. Na pewno wzrośnie ruch krajowy i to jest naturalna konsekwencja samej pandemii. Także to co my obserwujemy, to na pewno większe zainteresowanie wypoczynkiem w kraju, większe zainteresowanie wypoczynkiem poza miastami, poza dużymi miastami. Rozumiem, wyższy popyt to pewnie wyższa cena. Tu musimy, panie prezesie, postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk był naszym gościem. No właśnie, a jakie są? Jeśli są państwa plany wakacyjne, proszę koniecznie dać znać 2273, także zdtrzymałpa@polskieradio.pl. Niebawem Co w mowie piszczy. Bardziej mrówczo i nasiennie szarpie życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Jaki polny jest ten koń, jaka leśna ta jagoda. Gdybym nie uwierzył, gdybym się nie urodził, szarpie życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Zabiegam mu drogę z lewej, zabiegam mu drogę z prawej i unoszę się. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Szarpie życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. To Stanisław Sojka. 23 minuty po godzinie 17, piątkowa popołudniowa audycja. Zapraszam do Trójki. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Profesor Katarzyna Kłosińska z nami. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dziś mamy dla państwa trzy tematy. Pierwszy to pytanie od pani Marii Bach. Panią Marię zainteresowało pochodzenie często używanego zwrotu dziesiąta woda po kisielu, po ten zwrot sięgamy, chcąc powiedzieć, że nasz krewny jest z nami spokrewniony, ale jest to pokrewieństwo bardzo odległe. Pani profesor, czemu tak mówimy? Dziesiąta woda po kisielu, tak. Rzeczywiście jest to taki dosyć popularny frazeologizm. I przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie chodzi tutaj o kisiel w dzisiejszym rozumieniu. To znaczy nie chodzi o ten deser taki robiony z mąki kartoflanej i owoców i wody, tylko o zupełnie coś innego. A mianowicie słowo kisiel, które wywodzi się od tego samego słowa, które dało czasownik kisieć. Kisić, inaczej mówiąc, no, kisiel to było dawniej coś kwaśnego, coś kiszonego. Oznaczało to kisiel, oznaczał zupełnie inną potrawę. To była taka potrawa, która rzeczywiście przypominała konsystencją współczesny kisiel, dlatego właśnie ten współczesny kisiel zyskał tę nazwę, ale ona była zrobiona z innych składników niż to, co dzisiaj jadamy, a mianowicie trzeba było zrobić coś w rodzaju zakwasu, czyli brało się mąkę owsianą, dolewało się do niej wody i tak długo przelewało się tę mąkę, czy ten zaczyn tą wodą, aż całość nabierze takiej galaretowatej konsystencji. No właśnie takiej, jakiej nasz kisiel, który znamy. A zatem można powiedzieć, że kolejna porcja wody, którą zalewało się ten rozczyn, miała już niewiele wspólnego z tym pierwotnym rozczynem. I właśnie dlatego mówimy, że ktoś, kto jest daleko spokrewniony z jakąś osobą, jest właśnie dziesiątą wodą po kisielu. Mamy jeszcze jedno około kulinarne pytanie. Chyba wyczuli Państwo dziś, że redaktor bez obiadu. To pytanie od pana Andrzeja z Warszawy. Słyszałem, pisze pan Andrzej, że zupa żurek wzięła swą nazwę od francuskiego jour, to znaczy dzień. Miało to być soupe du jour, codzienna zupa. Czy to prawda? Nie, nie jest to prawda. Przede wszystkim, jak się zdaje, Francuzi nie jadają żurku, ani podobnej innej zupy w ogóle, takich kwaśnych zup chyba nie jadają. Przede wszystkim żurek, znaczy może nie przede wszystkim, ale po drugie żurek też nie był nigdy w Polsce taką zupą codzienną, chociaż pewnie był łatwy do przyrządzenia, jest, ale przede wszystkim dlatego, że żurek wziął swoją nazwę po prostu od innego słowa, a mianowicie od słowa staroniemieckiego, to było słowo żur, które znaczyło tyle, co nasz kwaśny. Inaczej mówiąc, żurek jest żurkiem nie dlatego, że jest, czy był jadany często, tylko dlatego, że jest kwaśny. No bo wiadomo, że do zrobienia tego żurku jest potrzebny zakwas. I tutaj przy okazji mamy drugie pytanie od pana Andrzeja, bo pan Andrzej w dalszej części tego pytania pyta, dlaczego żurek nazywamy barszczem, to znaczy barszczem białym. Zauważa słuchacz, że barszcz to jest zupa z buraków. I rzeczywiście dzisiaj najczęstszym na ogół znamy barszcz z buraków, mówi się też zresztą barszcz czerwony, właśnie dla odróżnienia od tego barszczu białego, ale w ogóle ta zupa wzięła swoją, znaczy zupa, pierwowzór tego naszego barszczu obecnego, czyli ta pierwsza zupa, którą nazwaliśmy barszczem, wzięła swoją nazwę od rośliny, z której była początkowo przyrządzana i to był barszcz, ta roślina to jest po prostu barszcz. Rośnie, Państwo pewnie znają, na wsiach czy gdzieś tam na polach różnych rośnie taka roślina właśnie o nazwie barszcz. I dawniej z tej rośliny przyrządzano zupę. Też była ona lekko kwaśna, bo też robiona na zakwasie i dlatego dzisiejszy barszcz to, znaczy dlatego kolejne zupy robione na zakwasie nazywano barszczem i stąd ten żurek, barszcz biały i barszcz czerwony, ale już nie miała ona nic wspólnego później z tą rośliną. Pani Ewa pisze do nas, że właśnie zjadła żurek. Pani Ewo, serdecznie pozdrawiamy, a my bądźmy konsekwentni, pani profesor, i dalej pozostańmy w kuchni. Pan Franciszek Kwiecień z Warszawy w imieniu swoim i rodzeństwa pisze: mój 53-letni tata używa w domu garczek, na przykład w sytuacji, gdy mówi do naszej trójki rodzeństwa: umyjcie garczki po obiedzie. Naszym zdaniem prawidłowa forma to garnek. No tak, oczywiście garnek jest taką najwłaściwszą formą, to jest takie słowo, powiedziałabym, niepotoczne, ale garczki to jest taka potoczna forma słowa garniczki, przy czym garniczki trudno wymówić, no bo tam mamy rynczyki, taką zbitkę z półgłosek, więc te garniczki uprościliśmy sobie do takiej formy garczki, która no może nie jest jakoś tam specjalnie zalecana, zalecane, ale to jest takie słowo potoczne. Jeśli używane w domu, to no chyba łatwiej zachęcić domowników do tego, żeby umyli garczki, bo to garczki to się małe wydają niż garnki, prawda, i to wtedy wydaje się od razu, że jest tak dużo pracy, a więc tacie pana Franciszka możemy wybaczyć te garczki, jak w domu, w języku takim wśród rodziny, to jak najbardziej. Pani profesor, bardzo dziękujemy za te wyjaśnienia. Państwu oczywiście bardzo dziękujemy za te ciekawe pytania. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Tymczasem zbliża się 17:30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Koronawirus nie zahamuje inwestycji gazowych w Polsce, zapewniają prezesi Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Polskiej Spółki Gazownictwa. Firmy, wykorzystując środki unijne, uruchamiają program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski, którego celem jest zwiększenie liczby gmin z dostępem do gazu. Wartość całkowita wszystkich realizowanych projektów z zakresu infrastruktury gazowej z dofinansowaniem z programu Infrastruktura i Środowisko to 6 miliardów 690 milionów złotych. Do 2022 roku 90% Polaków ma mieć dostęp do gazu. Banki zaostrzają politykę kredytową i podnoszą wymagany wkład własny. By uzyskać kredyt, trzeba mieć nawet 30% środków własnych. W najtrudniejszej sytuacji są osoby, które nie mają umów o pracę. Chodzi o osoby, które mają niestabilne formy zatrudnienia. Banki oceniają, że w takich przypadkach ryzyko utraty pracy i dochodu jest podwyższone. Bartosz Turek, ekspert HRE Investment, dodaje, że banki wprowadziły też inne wymagania wobec osób, które chcą uzyskać kredyt hipoteczny. Część instytucji stosuje na przykład listę niechcianych branż, czyli na przykład jeżeli ktoś pracuje w turystyce, w restauracjach albo jest fryzjerem, no to będzie miał teraz faktycznie problem z tym, aby znaleźć bank, który udzieli kredytu na zakup mieszkania. W najbliższych miesiącach banki przewidują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej. Dziś piątek, więc czas na podsumowanie mijającego tygodnia na rynkach giełdowych, mówi Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO BP. Dzisiejszą spokojną sesją kończymy tydzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Nie należą on do zbyt dynamicznych okresów. Po poniedziałkowym spadku kolejne dni indeksy spędziły na niewielkich wzrostach i ostatecznie indeksy te nadal poruszają się w trendzie bocznym po zwyżkach zanotowanych w kwietniu. Podobnie zresztą wygląda sytuacja na rynkach zagranicznych. Tu jednak warto zwrócić uwagę, że na przykład amerykański technologiczny Nasdaq po ostatnich wzrostach jest już na plusie, licząc od początku roku. Spółki technologiczne nadal są głównym motorem napędowym w Stanach Zjednoczonych. W kraju trwa sezon wyników za pierwszy kwartał 2020 roku. Lepsze od oczekiwań dane opublikowały takie spółki jak na przykład Dom Development czy Stal Produkt. Niestety część firm rozczarowała gorszymi od prognoz wynikami, jak w przypadku Alior Banku, LPP, Mangaty czy Tauronu. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,32 zł, za euro 4,55 zł, dolar jest po 4,20 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,21 zł. Chciałam powiedzieć o swoich planach wakacyjnych. Noc bez deszczu, ale z niską temperaturą, w Jeleniej Górze tylko stopień powyżej zera. W Zakopanem 2 stopnie, im dalej w głąb kraju, tym cieplej. W Łodzi 4 stopnie, w Toruniu 7, najcieplej tej nocy w Szczecinie, Koszalinie i Trójmieście 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zadajemy sobie bez końca pytanie, co w istocie wydarzyło się na planecie Solaris. I dlatego zwyciężczyni plebiscytu Trójki na powieść stulecia powraca. Stanisław Lem. Solaris. Kelvin Arkadiusz Jakubik. Harry Eliza Rycembel. Snaut i Sartorius Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Codziennie około 11:45. Barbara Marcinik. Zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media.

Organek w programie Trzecim Polskiego Radia. W co mówię piszczy? Rozmawialiśmy, jak Państwo słyszeli, o żurku i pochodzeniu tego słowa. No, a jak żurek, to i barszcz. A jak żurek i barszcz, to i masa dość skomplikowanych rozróżnień. Pani profesor to troszeczkę spłyciła temat żurku i barszczu. To są takie regionalne, różne nazwy i w różnych rejonach Polski różnie to jest. U mnie na przykład jest tak, że żurek to jest z mąki żytniej i głównie na mące żytniej. Natomiast barszcz, tak jak moja babka robiła, Weronka, babcia, którą wziął mój dziadek i zawsze powtarzał, że jakby takiego chleba nie robiła, to on by jej nie wziął. Robiła barszcz biały na zakwasie, który używała również właśnie do wypieku chleba. I u nas się rozgranicza barszcz biały i barszcz czerwony. Barszcz czerwony jest owszem z buraków. Barszcz biały to przede wszystkim na mące czerwonej. On inaczej smakuje niż żury. Dziękuję panu za ten telefon, chociaż przyznam, że no, gubię się w tych wszystkich rozróżnieniach i dla mnie ważne jest, by po prostu smakowało. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. A już teraz u nas czas na kolejny temat. Zapraszamy do Trójki. W związku z pandemią tragiczna sytuacja panuje na wschodzie Ukrainy, szczególnie w Mariupolu i okolicznych wioskach. Zawieszono transport publiczny, w mieście nie kursują tramwaje i autobusy, nie ma jak dojechać ze wsi do miasta. Pomoc dla potrzebujących organizuje na miejscu Caritas ze środków programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska Pomoc oraz Fundacji Most Solidarności. Było 350 człowiek, teraz zostało 95. Niegdyś mieszkało tu 350 osób, teraz zostało 90, 95. Ludzie się porozjeżdżali, jak zaczęła się wojna. Młodzi wyjechali, pozabierali dzieci. Przeważnie wyjechali do Mariupola czy innych miast, albo po prostu do innych wsi, ale dalej, jak najdalej stąd. W tym momencie, kiedy jest sytuacja pandemii i transport publiczny nie funkcjonuje, Paweł Kęska, Fundacja Most Solidarności. To te patrole medyczne Caritas Mariupol, które regularnie przejeżdżają przez te wioski i odwiedzają 150 osób, to w zasadzie jest jedyna pomoc medyczna, jaka tam jest. Samotnemu człowiekowi jest szczególnie trudno. Jedna pani przynosi mi zakupy, czasem jakieś leki z apteki. Wszystko, o co poproszę, ona mi przynosi. Ja sama prawie nie wychodzę. A pomoc, każda pomoc jest mi potrzebna. To są działania w małych wioseczkach. Chodzi dokładnie o to, żeby odbudowywać powoli życie społeczne i odpowiedzialność społeczną właśnie w tych małych miejscowościach na wpół wyludnionych na Ukrainie. Więc te patrole jeżdżą dokładnie tam, gdzie prawie nikt nie zagląda. Czyli w te najgorsze miejsca, w te najbardziej wyludnione, gdzie nikt inny nie dojeżdża. To właśnie jeżdżą patrole. I teraz większość z nas to emeryci. Sami starzy zostali. A żyje się tu ciężko. Pieniędzy mało, nie ma jak dostać się do miasta, do sklepu czy apteki. Ludzie tu potrzebują pomocy, zwykłej ludzkiej pomocy. Dwa razy w tygodniu to są rozmowy przez telefon, a dwa razy w tygodniu patrol ciągle jedzie i odwiedza. To jest dlatego tak ważne, że po pierwsze ludzie w ogóle mają pomoc medyczną, a oni by jej nie mieli. Po drugie, ci, którzy tam mieszkają, to są ludzie bardzo mocno zaawansowani wiekowo. To jest w zasadzie, to jest ta przestrzeń społeczna, która jest najbardziej zagrożona koronawirusem. Ukraina dzisiaj szczególnie potrzebuje naszego wsparcia. Marta Titaniec, prezes Fundacji Most Solidarności. Przede wszystkim jako nasz sąsiad, który gorzej sobie radzi niż Polska z opanowaniem epidemii, z powodu trudnej sytuacji gospodarczej, z powodu wojny na Donbasie, gdzie ciągle, jak donoszą statystyki, giną ludzie. Dużo Ukraińców wyjechało z Polski z powodu epidemii, tracąc tym samym jedyne ich źródło zarobku. Niedawno jeden z kanałów telewizyjnych zrobił sondaż, jak długo ludzie będą w stanie przetrwać kwarantannę. I aż 92% uczestników odpowiedziało, że pieniądze im się już kończą. Więc sytuacja z wielu powodów powodów staje się i jest dramatyczna na Ukrainie, więc Polska jako sąsiad, który bardzo mocno kontrybuje, jeśli chodzi o pomoc rozwojową na Ukrainie i wcześniej humanitarną, tym bardziej powinniśmy się poczuć solidarni z tymi, którzy cierpią bardziej. Mariupol i cała okolica dotknięta jest ogromnym bezrobociem. Jak słyszeliśmy, na wsi aż 40% ludzi to osoby starsze. Więcej informacji o polskiej pomocy dla wschodniej Ukrainy mogą Państwo znaleźć na stronie www.mostsolidarności.org. O sytuację na Ukrainie pytał Tomasz Jeleński, a my pozostaniemy na wschodzie. Jak się okazuje, Rosja jest nowym epicentrum koronawirusa na kontynencie. My połączymy się z naszym moskiewskim korespondentem. Minut do godziny 18. Z Maciejem Jastrzębskim i Moskwą usłyszymy się około godziny 18.20. Teraz czas na Rzym. W wiecznym mieście nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Szukam pozytywnych wiadomości płynących z Włoch, panie redaktorze. No i znalazłem, jak się okazuje, wyleczonych zostało już 96 tysięcy osób, a od środy, doprecyzujmy, przybyło ich o 3 tysiące. No ale jest też i druga strona medalu. Szef obrony cywilnej kraju ostrzega, że sytuacja jest nadal bardzo poważna, no i nie wyklucza, że ponownie zostaną wprowadzone obostrzenia. Czy tak? Tak się właśnie sprawy mają i to nie tylko szef ochrony cywilnej, ale też dyrektor Państwowego Funduszu Zdrowia, włoski rząd ostrzegają, dlatego że doszło oczywiście do złagodzenia tego reżimu kwarantanny, ruszyła produkcja, 4,5 miliony osób wróciło do pracy. Wszystko zaczyna trochę normalniej wyglądać. To znaczy otwarte są bary, co prawda nie można do nich wejść do środka, ale podobnie jak w restauracjach można zamawiać sobie na wynos. No i niestety to wszystko weszło w życie w poniedziałek. Od środy mniej więcej zaczęło się coś takiego, że ludzie chyba to psychicznie jak gdyby się nastawili, że to już prawie koniec, że już z tym koronawirusem wygraliśmy. No i trochę te środki bezpieczeństwa poszły w kąt. Burmistrz Mediolanu obejrzał obrazki wczoraj wieczorem, co się działo przy barach, czyli tam no, zbiorowe toasty bez maseczek. Powiedział, że jeśli jeszcze raz coś takiego się stanie, to po prostu zamknie Mediolan po raz kolejny. No naturalnie słyszymy te ostrzeżenia, ale z drugiej strony ciężko trochę usiedzieć w domu. Pogoda jest znakomita włoska i wszystko wydaje się tak. Jasne, warto odnotować, szukamy tych pozytywnych informacji, warto odnotować, bo na początku tej pandemii, no niestety martwiliśmy się o to, że państwa europejskie, mówiąc delikatnie, nie są skore, by sobie pomagać. Dziś do Watykanu dotarła pomoc z Polski, wysłana przez PKN Orlen, czy tak? Tak, byłem tam przy tym wjeździe przez bramę Perugina od imienia malarza. Wjechały dwa tiry Orlenu. Mają na pokładzie mieli maseczki, kombinezony, żel, rękawiczki, to wszystko, co potrzebne jest do ochrony. Rzeczywiście w ogromnej ilości. No niestety nie mogliśmy my, dziennikarze, być obecni podczas ceremonii przekazywania tych darów ze względów tych, że panuje kwarantanna w Watykanie. Zresztą trudno się dziwić, dlatego że no, grupa wiekowa osób, które tam mieszkają, jest najbardziej narażona na koronawirusa. To nie są młodzieniaszki. Niemniej jednak no, był to jakiś taki przejaw polskiej solidarności. 30 kwietnia, przypominam, prezydent Andrzej Duda rozmawiał o tym z papieżem i papież bardzo się uradował. Powiedział, że to jest taki wyraz polskiego ducha, który to niesie pomoc ludziom w potrzebie. Trochę odchodząc od tematu pandemii, jak wiemy, mija 75 lat od zakończenia II wojny światowej i ten wątek znalazł się w obszernym wywiadzie, którego La Stampie udzielił dziś premier Mateusz Morawiecki. Jak Włosi patrzą na tę historię? Czy trafia do nich nasz punkt widzenia, nasza wrażliwość, nasze wyczulenie na te kwestie? Jak chociażby traktują Rosję i rosyjskie podejście do historii? Bardzo różnie. Z wielu powodów. Z powodów historycznych, chociażby dlatego, że partia komunistyczna była tutaj kiedyś bardzo mocna. 1/3 głosów. Nawet w jakichś wyborach komuniści otrzymali 1/3 głosów. No i ta legenda wspaniałej miodem płynącej Rosji tutaj była żywa. Jeszcze w latach 70. Włosi byli przekonani, ci głosujący na partię komunistyczną, że stopa życiowa w Związku Radzieckim jest wyższa niż we Włoszech. No więc to jedna sprawa. Druga jest też taka, że te no, chociażby najpopularniejsza partia polityczna w tej chwili Liga, mówi się o niej, że jest populistyczna. W każdym razie jest to partia bardzo prorosyjska. Jej szef Matteo Salvini kilka razy był w Moskwie, więc to wygląda bardzo różnie. Polska leży daleko. Polska niespecjalnie Włochów obchodzi, a Rosja nie jest z powodów geograficznych dla Włochów jakimś zagrożeniem realnym, bezpośrednim. Więc